Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teâlâ alâ seyyidina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ecmaîn. Hoca Efendi'nin, Bahattin Hoca kardeşimizin icazetnameyi okumasını talep ettim. Çünkü ben de burada bulunurken bereketleneyim diye. Bu bir ilk olmuş. Oluyor herhalde, ben diğer bütün icazetleri takip edemiyorum. Hoca Efendi'nin dediğine göre bu bir senetle Müyesser Mekki dedi Hoca Efendi, değil mi? Müyesser Mekki Hoca Efendi de şu anda kıraat imamlarından önemli bir zat. Hoca Efendi kendisinden icazet almış. O zat da yaşı kaç var? 60'ın üzerinde. Allah hayırlı uzun ömürle muammer eylesin. Amin. O hocamızın senedi de işte demin Hoca Efendi biraz tabii hızlı okumak şeyinde kaldı ama berekettir. İsmi şeriflerini okuduğu Kurra'dan, o şundan, o ondan, o ondan gitti iş nereye geldi? İşte arada yani 30 küsürdür o ara, 30-40 arasıdır silsilelerde. İlim silsilelerimizde öyledir. O da öyle olsa gerektir ortalama yaş itibariyle. Tarikat silsilelerimiz de aynı 35-40 arası. Dolayısıyla silsile ne demek? Zincirleme gidiyor. Yani ben işte Bahattin Hoca diyor ki ben diyor Müyesser Mekki Hoca'dan işte Asım'ın kıraatını Hafs-ı Rivat üzere Müyesser Mekki Hoca'dan işte dinledim, ağızdan okuyarak, o ben dinleyerek icazet aldım. O hocası falan zattan, o hocası falan zattan böyle bir silsile saydı bize. İsimler saydı. Bu sayılan isimlerin sahipleri, müsemmaları kimler? Hepsi huffaz-ı kiram. Kurra-i izzam. Kıymetli, değerli hafız efendiler ve büyük kıraat alimleri bu saydığı isimler. Tabii geriye gittikçe makam artıyor. Geriye gittikçe rütbe mertebe artıyor. Çünkü maalesef artık bundan sonra bereket artacak değil. Bu geriden beri bereket azala azala geliyor. İşte bizden sonra da azala azala devam edecek. Çünkü bundan sonra bir artış yok. Görüyorsunuz memleketin halini, milletin halini. Nur-u nübüvvet uzaklaştıkça millet dinden teberrüd ediyor, bir rivayet tecerrüd ediyor buyururdu Ali Haydar Efendi babamız kaddesallahu sirrahu. Tabii bu mektubat-ı Rabbaniye'den yani müstefat bir kelamdır. Ne diyor? Peygamberlik nuru sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin vefatından sonra peygamberlik nuru uzaklaştıkça millet dinden soğuyor. Soğuma devam ediyor yani. Öbür kelimenin manası sıyrılıyor, soyutlanıyor. Yılan deri değiştiri gibi bir de bakıyorsun yılan zannediyorsun. Halbuki içi boş. Bıraktı oraya gitti oraya. Millet dinden sıyrılıyor. E şimdi işte bu medreselerle işte hafızlık medreseleri, Arapça medreseleri efendim vesair hizmet mekanları şu anda vakıf dernek adı altında tabii yürütülüyor. E bunların tabii hepsi ehl-i sünnet değil. Onu da ifade edeyim. Ehl-i sünnet olanları hizmet ediyor. Hizmet ediyor. Bizim medreseleri kastetmiyorum yani. Bazı işte medrese diye açar. IŞİD'çiler var, Selefiler var, şunlar var, bunlar var. Adı her medrese olan ehl-i sünnet değil. Onu demek istedim. Ama tabii bizim bildiğimiz bütün medreseler efendim ehl-i sünnet üzere itikadıyla amel ediyorlar, hareket ediyorlar. Bunların yaptığı hizmet ve faaliyet neye benziyor? Neye benziyor? Serada mahsul yetiştirmeye benziyor. Tabii bu serada yetişen mahsulün tadı toprakta yetişen gibi olmuyor. Mevsiminde yetişen gibi olmuyor. Suyu ona göre olmuyor. Raihası, kokusu hiç olmuyor. Çocukluğumdaki karpuzların kokusu kalmadı. Kavunların kokusu kalmadı. Domateslerin kokusu kalmadı. Hiç raiha yok. Böyle işte seralarda, şuralarda, buralarda hormonlu şeylerle falan neyse, haşlamalarla, ısıtmalarla işte tavukların şey gibi fazla yumurtlaması için işte efendim her tarafı karartıyorlar, tavukları da kandırıyorlar. Tavuklar da gece oldu zannediyor, koy veriyor gitsin. Ondan sonra yumurtaları yiyenler de oluyor hormonlu, tavuğu yiyen de oluyor kanser. Yani böyle bir durumdayız. Yani yaptığımız işler şu anda İslam'ın neşvu nema bulması için, İslam insanların İslam'a dönmesi için yapılan bütün hizmetler Allah sahiplerinden razı olsun, sahiplerini meşgul eylesin. Ama bir güneşin efendim yaptığı hizmet, bir güneşin sağladığı fayda, bir güneşin bütün dünya üzerinde yaptığı efendim müsbet etki nereye? Bütün dünyadaki seraları toplasan nereye? O onun zekatı etmez yani. Hele ki zaten berekette, faydada falan hiç kıyas edilmez. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem var iken nübüvvet nuru her tarafı aydınlattı. Çin'e kadar sahabe-i kiram gitti. Semerkant'e kadar gitti Özbekistan'a. Dünyanın her yerine şeriatı götürdüler. İslam'ı götürdüler, Kur'an'ı götürdüler. Ya fethedilmeyen yer kalmadı ya sahabe döneminde. Hep nübüvvet nurunun bereketiyle. Onun için öyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Benden sonra sahabemin katıldığı muharebelerde hep onların hürmetine fetih kazanılacak. Çünkü soracaklar, bu orduyla gidiyoruz kafirlerin üzerine, burada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş biri var mı? Diye soracaklar. Denilecek ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş biri var. Kim var? İşte Ebu Eyyub el-Ensari var. İstanbul'a gelirken gelmiş. İşte efendim şu zat var, bu zat var. Feyüftehu aleyhim. Fetih nasip olacak hemen. Sonra benim sahabemden bir tane bile kalmayacak. Sonra tabi'in tabakası gelecek. Bu sahih Müslim hadisidir. Soracaklar. Hel fikum men ra'a men ra'en nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Sizin içinizde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören yoksa da onu göreni gören var mı? Göreni gören var mı soracaklar. Fekûn lena'am. Ordudakilerden tanıyanlar diyecekler ki, derseler ki evet var. İşte bu zat sahabeden birini Enes İbni Malik'i görmüş. Abdullah İbni Ömer'i görmüş. Übey İbni Kâb'ı görmüş. Rıdvanullahi aleyhi mecma'in. Görmüş. Hemen fetih nasip olacak diyor. Bak. Onun için o nur onu görene sirat etmiş. Oradan göreni görene sirat etmiş. Hadis-i şerifte kendisi Taberani'de geçer. Risale-i Kusya'da İsmet babamızı zikrediyor. Tuğba limen râni vel men râ men râni vel men râ men râni. Beni görene müjde, göreni görene müjde, göreni görene müjde, böyle gidiyor. Hatta bazı hadis-i şeriflerde Tuğba men râni ve âmene bi ve tuğba limen âmene bi ve lem yarani seb'a merrat. Beni görüp de inanana bir kere müjde olsun, beni görmeden inanana 7 kere müjde olsun. Dediler ya Resulallah niye öyle oldu? Çünkü buyurdu onlar ahir zamanda zayıf olacaklar, garip kalacaklar, sahipsiz kalacaklar. Onun için manevi kuvvet de yok. Şu anda maddi imkanlarımız belki artmış gibi görünüyor Müslümanlar açısından. Ama manevi içeriğimiz bomboş. Kalpte şuur yok, huzur yok, huşu yok, riya, gösteriş, ne bileyim sarmış ortalığı yani. Yalakalık, dalkavukluk, şeriatı muhafaza etmemek, şeriatın aleyhine konuşanlara reddiye yapmamak, ehl-i sünnetten çıkanlara hoşgörü göstermek bitmiş yani. Hacı hoca takımı bitmiş başta. Yoksa biz bu hale gelir miyiz yani? Memleketin durumuna bak. Maddi imkanımız artsın, sayımız artsın, gücümüz azalsın. Niye oluyor? Çünkü güç manevi, kuvve-i maneviyedir. Kem min fiyetin galiletin galebet fiyeten kesireten biiznillah. Nice azınlıklar Allah'ın izniyle çoğunluklara galip gelmiştir. Birkaç bin sahabi 200 bin Rum ordusunu efendim Mute'de darmadağın etmiştir yani. Sayıya bak. 2-3 bin, bura 200 bin ve ziyadesi var. Nerede o kuvvet şimdi bizde? Yani İslam alemi 1 milyar 800 milyondan bahsediliyor. Şu düştüğümüz zillet ve hakarete bakar mısınız? Efendi Hazretleri buyurduğu gibi, Sulukula mahallesi kadar hükmümüz yok. Yok tabii. Sen okuduğun Kur'an'la amel etmezsen, sen ezberlediğin Kur'an'ın şeriatını muhafaza etmezsen, en azından itikaden olsun, en azından. Seni kim takar adam yerine koyar ya? Senin şerefin, itibarın Kur'an'la sağlanmıştır. Senin şerefin bakanlıkla değil ki, vekillikle değil ki, başkanlıkla değil ki, senin şerefin zenginliğinle değil ki, rütbenle değil ki, yakışıklılığınla değil ki, şöhretinle, meşhurluğunla değil ki, senin şerefin Kur'an iledir. Aziz olan Allah'la izzet bulanların izzetleri devam eder. Zelil insanlara, fakir muhtaç insanlara bağlanıp takılıp kalanlar, sebebe sarılıp sebebi yaratanı unutanların itibarları da birkaç güne kadar söner gider. Çünkü neden? İnsan fani. Duvara dayansın yıkılır, insana dayansın ölür. Ne olacak o zaman? Senin yatırımın ne kardeşim? Yatırımın Kur'an'a, sünnete ise, ehli sünnete ise kalıcı olursun. Su gibi. وَاَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَاَمْكُزُ فِي الْاَرْضِ İnsanlara fayda verenler kalır. فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءَ Köpüksen, köpük gibi söner atarsın. Ama batıl, bazı kere hakkın üstüne çıkar. Köpük suyun üstünde gezdiği gibi. Ama fayda veremeyen kalmayacaktır. Kalmayacaktır. Şimdi biz niye kalıcı olmuyoruz? Niye devam sebat arz etmiyoruz? Niye durduğumuz noktada efendim ayağımızı muhkem tutup da hangi yerden rüzgar eserse etsin ben ehl-i sünnetten ayrılmayacağım demiyoruz da o yana bu yana rüzgar nereden eserse dönüyoruz. Ondan sonra da affedersin belamızı buluyoruz Müslümanlar olarak. Daha da başımıza neler gelecek belli değil. Çünkü neden? Kıblesi seyyar bir duruma döndük yani. Benim kırmızı çizgilerim var. Benim Kur'an'ım var, şeriatim var, sünnetim var, icma ümmetim var, kıyas-ı fukaham var. Bunlar hüccettir, bunlar delildir, bunlar herkesi bağlar yukarıdan aşağı. Hiçbir Müslüman bunları değiştirmeyi asla aklından bile geçiremez, teklif bile edemez. Teklif ettiği anda dinden çıkar, mürted ol. Nerede? Bu şuur hacımızda, hocamızda var mı? Yok. Onun için belayı bekleyin diyor. Feterabbasu hatta yeti Allahu bi emri. Niye şeriatı koruyamıyorsunuz? Ha niye koruyamıyoruz? Malım var, evim var, oğlum var, vakfım var, derneğim var, şuyum var, buyum var. Herkesin korktuğu ayet-i kerime aynısını söylüyor. Dikkat edin. Ve mesakinu terdavneha ve ticaretun tehşevne kesadeha. Uzun şimdi vakit dar diye kısa geçiyorum. Kesadından korktuğunuz ticaretleriniz, işlerimiz bozulur diye endişelendiğiniz, beğendiğiniz, razı olduğunuz yazlıklar, kışlıklar, yatlar, katlar, villalarınız, eğer size, tabii sayıyor oğullarınız, kızlarınız, sayıyor. اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ ف۪ي سَب۪يلِهِ Allah'tan daha sevgiliyse, Resulünden daha sevgiliyse Allah yolunda cihat. Cihat nedir? Cihat, İslam'ı dünyaya hakim kılma. Kafa keserek değil. İnsanlara İslam'ın güzelliklerini tebliğ edip, sevdirerek, İslam'ın güzelliğini anlatıp ısındırarak bu dini dünyaya hakim kılmak. Gönüllere önce hakim kılmak. Zaten onun arkası gelir. Bu cihattan size bu ticaretler, mallar, mülkler, Türkçesi kazanımlarınız, daha sevgiliyse bekleyin, Allah'ın azabı geliyor. Allah'ın azabı geliyor. İşte Allah'ın azabı çoktan gelecek de işte Allah Teala bu hafızlara bakıyor. Bu mübarek hafızlar var ya bunlar şimdi. Şu hafızlara bakıyor işte. Bahattin Hoca'nın medresesine bakıyor. Öbür Hoca Efendi'nin, Ebu Bekir Hoca'nın medresesine bakıyor. Ona bakıyor. Gece 3'te teheccüde kalkıyorlar. Dua ediyorlar. Çarşaflı bacılarımız üniversiteyi bırakmış gelmiş. Liseden çıkmış gelmiş. Önündeki imkanları tepmiş gelmiş. Ondan sonra kazanmış efendim bir yerleri, bilmem ne mühendisi olmuş, mimarı olmuş. O erkekler içinde çalışmayı terk etmiş gelmiş. Bu garip zamanda, bu fitne fesat zamanda Müslümanların bize gerici, yobaz, irticacı, hangi mağaradan çıktınız? Ne bu cübbe, ne bu şalvar, ne bu çarşaf, ne bu medrese, ilahiyat var, imam hatip var dediği şu sıkıntılı, bozuk zamanda, tamam mı kardeşim? O bacılarımız gece teheccüde kalkıyor, çarşafını giymiş de avretini, kadının bütün bedeni avret. Kadının bütün bedeni avret. Öyle cicili bicili başörtü takıp da, burandan sıkıştırıp da, ondan sonra rengarenk giyinip de bütün milleti böyle baktırır mı? Bunda tesettür yok. Tesettürden maksat, içindeki genç mi, yaşlı mı, güzel mi, çirkin mi, ayırt edilemeyecek şekilde kapanmaktır. Böyle bir tesettür olmaz. Ama bizlerin horlandığımız, dışlandığımız, merdiven altı kabul edildiğimiz bu garip zamanda bu yavrularımız gece teheccüde Kur'an okurlarsa, o bacılarımız, kızlarımız, benim kızım da medresede, efendim, bir kızımı evlendirdim, tabii 4 kızım var, 4 olma, Allah hepinizin çocuklarını bağışlasın. Şimdi bunların tabii ki gecenin 3'ünde, 4'ünde efendim kalkıp da dua etmelerine Mevla nazar etmez mi? Eder. Onun için öyle buyuruyor. Mescitlerde zikredenlere, gece yarısı seherlerde istiğfar edenlere, dua edenlere nazar ediyorum. Nazar ettiğim zaman azabımı o toplumdan çeviriyorum diyor. Saraftu azabi anhum. Ve izâ nazartu ilâ ummâri beyti vel müstegfirîne bil eshâr, saraftu azabi anhum. Bir millete azap etmek istiyorum, kafalarına taş yağdırmak istiyorum, depremle yerin dibine batırmak istiyorum, mescitlerimde zikredenler ve seherlerde istiğfar edenlere nazar edince azabımı döndürüyorum. Onun için şimdi az da olsa bir belayı çevirecek kadar, döndürecek kadar birkaç talebemiz var. Allah sayılarını artırsın. Allah sayılarını artırsın bu medreselerimizin. Ya bu zamanda bu kadar nefis, bu kadar şeytan, bu kadar iblis, insan şeytanı, cin şeytanını sollamış gitmiş. Yani bu medresede oturup Kur'an ezberlemek kolay mı ya? Kolay mı? Tabii ki Mevla Kur'an'ına itibar eder. Mevla'nın nazarında Celle Celaluhu en muteber şey Kur'an'dır. Şu anda bizim aramızda bulunan Kur'an-ı Kerim'den daha üstün bir şey yok. Zaten Kur'an-ı Kerim'e mahluk diyemiyorsun. Mahluk diyen kafir oluyor. Mahluk sonradan yaratılmış. Kur'an kelamı kadim, ezeli bir kelam. Allah Teala'nın kelam sıfatı kendi zatıyla mevcut. Zatı ezeli, kelamı da ezeli. Bize indirilişinin 1400 sene evvel vaktini koyuyoruz. Kur'an'ın mevcudiyetinin vakti 1400 senelik değil. Kur'an-ı Kerim levh-i mahfuzda. Bel huve Kur'anun mecid. Fî levh-i mahfuz. Levh-i mahfuzdadır diyor. Levh-i mahfuz dünyadan çok evvel. Bizden çok evvel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çok evvel. Levh-i mahfuz var. Levh-i mahfuz da sonradan yaratılmış. Tamam, levh-i mahfuz da sonradan yaratılmış. Ama levh-i mahfuzdan da evvel Kur'an var. Niçin? İlmi ezeli de var. İlmi ezeli de var. Çünkü levh-i mahfuzdaki de mahvu ispata tabi. Yemhullahu ma yeşâ ve yusbit diyor. Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Vahiylerden nesh edilenler var. Nesh edilenler mahvu ispata tabi olmuş. Ama ve indehu ümmül kitap. Bütün kitapların aslı Allah katındadır. Ondan maksat bazı alimlere göre levh-i mahfuzdur ama bazı alimler ki bu görüş daha racihtir. Orada ilmi ezelidir. Çünkü değişmeyen bir tek Allah'ın ilmidir. Levh-i mahfuzdaki yazıları da Mevla değiştiriyor. Meleklere bir yazı gösteriyor. Onlar o yazıya göre amel ediyor. Hatta Azrail aleyhisselam orada bir adamın öleceğini görüyor. Canını almaya giderken Mevla Teala dön geri diyor. Levh-i mahfuza bak diyor. Bakıyor. Yok. Canını almayacaksın. Neden? Çünkü yolda giderken kaza yapacaktı. Ölümü yazılıyordu orada. Fakat sadaka verdi. Veyahut annesi babası telefon etti. Dediler ki yavrum sıkıştık, şöyle olduk, böyle olduk, dardayız, muhtacız de bize bir iyilik yap, şuyumuz yok, buyumuz yok, anam baban senden bir şey istedi. O da anasına babasına, efendim ne demek anacığım babacığım dedi, söz verdi, onlar da dua ettiler. Ne oldu? Azrail aleyhisselama dön geri dendi, 30 sene ömrü ne uzatma geldi. Ama Allah'ın ilminde bu değişir mi? Değişmez. Çünkü Allah Teala onun sadaka verip vermeyeceğini bilir. Ama melekler bilmez. Onun için ilmi ezeli değişikten Allah'ımızın Kur'an'ı da ilmi ezelide sabit olduğundan Kur'an ezelidir. Ve ebedidir. Çünkü kelam sıfatı ezelidir ve ebedidir. Sıfat mevsufundan Rabbimizden ayrı değildir. Onun için şu anda bizim itibarımız şu anda dünyada en itibarlı kimdir? En itibarlı Allah katında en muteber sahip olduğumuz şey ne var? Sorusunu soruyorum. Yöneltiyorum. Cebrail aleyhisselam mı Allah indinde daha itibarlıdır? Kur'an mı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz mi daha itibarlıdır? Kur'an mı? Tabii tasnife tabi değil. Çünkü neden? Cibril de mahluktur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de mahluktur, eşrefi mahluktur ama mahluktur. Sonradan yaratılmıştır. Bütün melâke de mahluktur, bütün evliya hayda hayda zaten hep mahluktur. Ama Kur'an için mahluk diyemiyorsak, anladın mı? Ne oldu o zaman? Allah'ın sıfatı oldu. Allah'ın sıfatıyla biz bir miyiz ya? En değerli varlığımız ne bizim? Ne buyuruyor? مَا مِنْ شَفِيعٍ اَفْضَلُ مَنْزِلَةً عِنْدَ اللّٰهِ لَا نَبِيٌّ وَلَا مَلَكٌ وَلَا غَيْرُهُ Allah nezdinde Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimüşşan'dan daha şerefli, daha faziletli bir şefaatçi yoktur. Şefaatçi aracılık yapıp kurtarıcı. Ondan büyük kurtarıcı ve şefaatçi yoktur. Hiçbir peygamber de ondan üstün şefaate sahip değildir. Hiçbir melek de ve diğer hiçbir şey de Kur'an'dan faziletli değildir. Şimdi bu yavrular buna sahip olmuşlar. Bunun hafızı olmuşlar. İnşallah muhafızı da olurlar inşallah. Kendilerine dua edeceğiz. Silsile-i Şerife'de okunan büyüklerimizin hürmetine dualar reddolmaz. Burada yapılan dualar reddolmaz bu mecliste. Mühim olan tabii ilminden amel etmek meselesi. Ama işin başında ezberlemekten başlıyor. Bunlar ezberlemişler elhamdülillah. Şimdi ne buyuruyor hadis-i şerifte? Men hafızal Kur'an hadis-i şerif uzun da başından söylemiyor. Kur'an-ı Kerim'in üçte birini ezbere bilse nübüvvetin üçte biri onun içine koymuştur. Üçte ikisini ezbere bilse nübüvvetin üçte ikisi. وَمَنْ حَفِظَ الْقُرْآنِ كُلَّهُ فَقَدْ اُسْتُدْرِجَ النُّبُوَّتُ Beynede fihi nübüvvetin tamamı onun içine derc olmuştur. غَيْرَ نَوْ لَا يُحَا اَيْلَهِ Peygamberden farkı yok mu? Var. Peygamberden farkı peygambere vahiy gelir, ona vahiy gelmez. O gelen vahyi ezberlemiştir. Gelen vahyi ezberlemiş. Şu makamı görüyor musun? Nerede var bu makam? Ama tabii manasını da anlarsa, tefsirini de anlarsa, hadis-i şerifler zaten onun tefsiridir. Fıkhına da vakıf olursa, o alim, amil, efendim, hafız, yetmedi alim, yetmedi amil, ilmiyle amel edecek. Yetmedi, niçin amel ediyor belli değil. muhlis, ihlasla amel edecek. Bunun üstüne adam tanımam. Böyle olacaklar inşallah. Hepsi öyle olacaklar inşallah. Efendim. Çünkü ümidimiz onlaradır. Madem birinci basamağı atlattılar, bazıları biraz Arapça da belki bilenleri var işlerinde, hoca olanlar da olabilir. İnşallah mertebeleri yükseliyor. Mertebe mertebe yükselecekler. Dünyada da ahirette de inşallah. Bize verilen Kur'an ilminden daha büyük bir ilim kimseye verilmemiş. Hiçbir ayette, hadiste mimarlar hürmetine azabı çeviriyorum var mı? Doktorlar hürmetine belaları kaldırıyorum var mı? He? Milletvekillerinin hürmetine size acıyorum, rızık gönderiyorum var mı? Niye bu millet milletvekili adayı olmak için yıkılıyor ortalıkta, hafız olmak için yıkılmıyor? Orada dünya mertebesi var, dünya makamı var, efendim parası var, forsu var, özel arabası var, arkasına bin, üzerine bir tane ne diyorsun fırıldak var, döner ışık var, var oğlu var. Millet oraya atlıyor sazan gibi. Ama hafızlığa geldiği zaman çoluğunu çocuğunu gönderen az. Neden? Böyle yapıyor. Hocam diyor, sonu ne olur diyor bunun. Sen de diyorsun ki Allah razı olur. Tamam da Allah razı olur da ekmeğin yanında yenmez ki diyor. Memleketin durumu bu. Tamam mı? Ekmeğin yanında yenmez. Bütün 7,5 milyar yediği bütün ekmekleri bu Kur'an ehli hürmetine yiyor. Haberin var mı? Kafana taş yağacağına, bahçene, tarlana rahmet yağıyor. Bu Kur'an okuyanlar hürmetine haberin var mı? Nerede? Bir şey bildikleri yok. Varsa dünya, yoksa dünya. Dünyaya takılmış bu insanlar. İşte bir kafile geldi. Sahabe-i kiram da çok fakir. Ebu Cehillerin, ondan sonra efendim Ebu Lehebler, Mekke'nin ağaları, paşaları, zenginler. Piyasaya onlar hakimler o zaman. Şimdi dünya piyasasına Müslümanlar hakim mi? Değil. Türkiye piyasasına hakim mi? Yine değil. Şimdi bunların malları, mülkleri, ziynetleri gelmiş kafileler. 7 tane kafile gelmiş. Erzak dolu. İşte efendim develer diyelim. Bir kafile 70 deve. Öbürü bilmem ne kadar. Mücevherler, inciler, mercanlar. İşte onlar piyasa değeri yüksek şeyler. Şimdi de öyle, o zaman da öyle. Sahabe-i kiram, Bilaller, Suheybler, Ammarlar, Habbablar, Rıdvanullah aleyhim ecma'in. Yiyecek ekmekleri yok. Açlıktan yıkılacaklar, namaz kılacak ayakta duramıyorlar. Sahabe-i kiram söylüyorlar, biz açlıktan devrilenlerimizi görürdük. Bir de bakıyorsun, küt namazda düşüyor. Aç. Aç yani. Bunun üzerine gittiler o kafilelerin tabii etrafından, uzağından seyrediyorlar. Böyle bir yan yan bakıyorlar işte. Sahabe-i kiramın derdi ne? Ah keşke bu kafilelerdeki mallar, mülkler bizim olsaydı da İslam'a hizmet, fakirlere, Müslüman fakirlere yemek içmek getirmek ve insanları Müslüman etmek için işte gayret sarf etmekte maddi imkan lazım, o hususta kullanmak için bu kafileler bize yarardı. Öyle bakıyorlar. Onlar onların dünyalığına özenmiyorlar. Onlar onların sonunun cehennem olduğunu biliyorlar. Meta'un kalil sümme mevahum cehennem ve bi'se'l-mihad. Az bir yaşantıyla dünyada yaşayacaklar. Sonra varacakları yer ateş olacak. O ne kötü döşektir. Bu ayetleri onlar bilmez mi? Ama İslam'a hizmet için istiyorlar. Ama Allah Teala ne buyuruyor? Estaizu billah. وَلَقَدْ اَعْتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ Habibim, andolsun ki elbette muhakkak biz sana her namazın her rekatinde kırarlanan 7 ayet verdik. Yani kaç kafile geldi? 7 kafile. Ben sana ne verdim? 7 ayet. 7 ayet hangisi? Fatiha-i Şerife, 7 ayet. Şimdi, bu 7 ayetin her biri, tabii kıyas edilmez ama, bunların kafileleriyle, şimdi sen onların elinde bir değerli bir şey var diye bakıyorlar. Sen onlara söyle ki, onların değerli bir şeysi yok. Yenecek, içecek, bitecek, 2 gün sonra hepsi yok olacak. Benim sana verdiğim ebedi baki kalacak. 7 ayet verdim sana Fatiha. Bir de büyük Kur'an verdim sana. Çok büyük Kur'an verdim sana. Onun için la temuddenne aynayke ila ma mettane bi ezvacem min. Sakın sen bazı kafirlere, dünyacılara, verdiğimiz mallara, mülklere, kafilelere neyse işte şimdi konteynerlar diyelim, konteynerlarla geliyor gemilerle falan malları, mülkleri bunların. Ha, sen sakın gözlerini onlara uzatma, senin güzel gözlerine yazık olur. Bakmana yazık olur, vaktine yazık olur. O arada bir Fatiha ok. Büyüklerden birine hurma ikram ettiler, ben almayayım dedi. Onlar orada yediler birkaç tanesi. Dedi ki kaç tane hurma yediniz? Dediler 25 tane. Dedi ki ben de 25 kulüvallah okudum o arada dedi. 25 hurma yendi bitti. Burada 25 ihlas. Aman ya Rabbi ya. 25 kulüvallah dedim. 3 tanesi bir hatim. 3 tanesi bir hatim. Bütün dünyayı toplasam bir ihlas etmez. Ben de dedi 25 ihlas okudum. Ömer Nesefi Hazretleri zikrediyor bu. El-Kant Fizik, Ulema-i Semerkant kitabında. Yani büyüklerin hesabı yemek üzerine kurulu değil, araba üzerine kurulu değil, işte o zamanki neyse deve at üzerine kurulu değil. Ahiret hesabına ne gönderebilirim? Bak biz sana diyor Fatiha verdik diyor, 7 ayet verdik, Kur'an verdik, ihlas verdik, bu kadar sureler verdik. Sen ne bakıyorsun onlara verdiğimiz nimetlere diyor. Şimdi Müslüman bu şuurda olursa, çocuğunun hafız olmasını bütün dünyadan değerli sayar mı saymaz mı? Sayar. Çünkü bütün dünya ona verilse, şimdi, samimi söylüyor. Elhamdülillah benim de çocuklarımdan iki hafızım var. İki hafızım var. Bir kızım, bir oğul. Allah nazardan muhafaza etsin. İşte o oğlan biraz gevşek. İnşallah haslamayı kuvvetli yapar. Şimdi, inşallah ben de müjdeye nail olurum ahirette. Size de okuyacağım o müjdeyi. Hafız babalarına, analarına. Hafız. Şimdi, ya iki tane hafızım var zaten. Var burada 6 tane daha çocuğum. Bana deseler ki, şu 6 taneden biri daha hafız mı olsun, yoksa bütün dünya senin mi olsun? Bütün dünya, Türkiye mürkiye değil. Ben öyle ucuzcu değilim, İstanbul'a tav olmam. Şimdi dünyayı diyorum, koysalar buraya, bir de bu bir çocuğun daha hafız olsun. Siz hemen dersiniz ki, iki hafız var zaten, dünyayı alalım. Ben doymadım, 8'i de hafız olsaydı keşke. Bir çocuğum daha hafız olmayı, dünya benim olmaya tercih ederim. Çünkü dünya benim olmanın 1000 tane belası var. 1000 tane fitnesi var. Belki de çok zenginleşirsem yoldan da çıkarım. Sapıtma tehlikesi de büyüyecek. Bir tane hafız olmanın ne var? Birinden fire verdi, birinden. 3 tane olsa, 4-8 olursa çift dikiş, 3 dikiş daha iyi. Belki birinden bir şefaat alırım. Değil mi şimdi? Belki beni o çocuk kurtarır, o hafızlığı kurtarır beni. Ben bu kafadayım. Allah kafamı bozmasın. Amin. Size de bu kafayı ihsan etsin. Amin. Fikir bu. Bu olması lazım. Madem Mevla buyuruyor, bırak 7 kafilesini şunların, o zamanın Mekke'nin, ne diyeyim sana, ekonomisini alt üst edecek bir 7 kafile gelmiş. Borsayı ayağa kaldırır. 7 kafilede çok yüklü mal var. Sana 7 ayet verdim, ona baksana diyor. Fatiha'ya baksana diyor. Bir Fatiha aman ya Rabbi. Yasin cüzü yazdık işte, onda var. Fatiha hakkında ne hadis-i şerifler, tabii müstakil kitap yazacağım da buna da birkaç hadis-i şerifler koydum. Aklım durur, bu Fatiha neymiş ya? Fatiha'yı bilen tabii ama talim lazım, tecvid lazım, biraz ağız düzgünlüğü lazım. Yani bir Fatiha okuyorsun da mübarek Arapça mı okuyorsun, Farsça mı okuyorsun, birinin de seçebilmesi lazım. Yani şöyle düzgün bir Fatiha'ya sahip olan bir insan var ya, yanına bir de kulü vallahi ekledi mi, tamam mı? İki şey ya, bak yani üçüncüyü demedim ha, dikkat et. Yani namaz kılmak işte, bir de ihlastan kılar, her namaza kurtarır. Bir Fatiha, bir ihlası, ağzı düzgün yani şimdi talim tecvid vaciptir. Okuyabilen bir insanın zenginliği, saadeti ve bahtiyarlığı dünyada bulunmaz ya. Ya ben ne yapayım? Adam Fatiha'yı bilmiyor. Adam Fatiha'yı doğru okuyamıyor. İhlas-ı Şerif bilmiyor. Okumak nasip olmuyor. Bu adam dünya bunun olsa, Sapanca değil, dünya bunun olsa ben ne yapayım ya? Ahireti boş. Kabre inecek bir şeysi yok. Bir şefaatçisi yok ahirette bu adamın. Ama şimdi bir de ayet. Adedü deracil cenneti bi adedi ayil Kur'an. Cennetteki derecelerin sayısı Kur'an'daki ayetler adedincedir. Demek ki Ayşe annemiz de radıyallahu anh'a bu rivayeti devamında buyuruyor. Kur'an ehli, yani hafızlığı bitirmiş, onunla da amel etmiş. Kur'an ehli bir hafız efendinin cennete girdiğinde alacağı derece, bütün ayetleri bildiği için İkra verqa ve rattil kema kunte turattilu fid dunya fe inne ahire menziletike inde ahire ayetin tekrau biha. Ey hafız efendi diyorlar mahşerde. Herkes bir ayak on kafanın üstüne çıkmış, insan cin birbirine karışmış, 50.000 sene uzunluğunda güneş tavan boyu yaklaşmış. Ne haller ya Rabbi ya. Kim kurtaracak ya? Korkudan ödümüz kopuyor ya. O vaziyette diyecekler ki, ey Kur'an ehli, oku bir ayet, yüksel bir derece. Çünkü bir de dünyada tertil üzere, bak tertil diyor, bu tertil çok önemli. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. Yani bu talime, tecvide riayet gerektiğini beyan ediyor. Bir de çok hızlı okumamak. Hızlı okumamak, harfleri birbirine katıp karıştırmamak, bunun metleri var. Munfasıl bir eliften aşağı olmaz, muttasıl iki eliften aşağı olmaz, nazım üç eliften aşağı olmaz. Ama şimdi bir okuyorlar, hafızların okumak çok beğenmiyorum ya. Ağzını açmıyor ya. Ve ce diyor, ve ce diyor gidiyor ya. Ve ca, bir aç şöyle bizim hafızlık, Mustafa Efendi, Kefevi, şöyle yapardı şunu. Şurasını sokardı böyle ağzıma. Şöyle bir aç derdi ya, bir aç, imale gibi yapma derdi. Ya, hafızdan da tabii aldıkları talime bağlı da, tertil diyor bak, tane tane okuduğun gibi, dünyada tane tane okuduğun gibi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okuduğunda harfleri sayılırdı diyor. Tamam, ille tertil vaciptir demiyoruz ama ehsen vecihidir. Yani insan yavaş okuyacak, huzurlu okuyacak, patküt okumayacak. Ama yavaş okursan cahilinde yavaş ok değil. Çünkü neyin nereye kadar çekeceğini bilmeden çekilmeyecek yeri çeker, çekilecek yeri çekmez. Hafızın biri ne yapıyormuş okurken? Taha ma enzelna gidiyormuş. Hocası diyormuş, çek oğlum çek. Taha diyormuş, o yine ha'yı çek zannediyormuş. Ya mübarek, ha çekilmeyecek. Daha, ta'yı çekmiyorsun diye hoca diyor, ta'yı çek, o ha'yı üç elif çekiyor. Yani onun için nerenin çekileceğini de bileceksin de. Öbür türlü yavaş okuyorum, çek de çek. Öyle bir şey yok. Kur'an'a emek vereceksin, vakit vereceksin, dikkat edeceksin. En büyük hobin, en büyük, ne senin hobin ne ya? Diziler, filmler, şarkılar, maçlar, haçlar, bu milletin kitlendiği konulardan. Bugün ölseler kabirde ne fayda görecekler? Ondan azap görecekler. Çünkü mala yani fuzuli, haramı da var bu işin içinde. Satrancı tavlası, iskambili vesairesi. Herkesin bir hobisi var ya. Bu nedir ya? Niye bizim hobimiz Kur'an'ı talimle okumak olmuyor? Ezbere kabiliyetin zayıflamış, yaşlanmışsın, etmişsin. Kardeşim, kaç sureyle namaz kılıyorsun? 3 sureyle, 2 sureyle. Tamam, onu bari düzgün yap. O da yok. Çünkü Kur'an'a değer vermiyor. Çünkü sınava girmeyeceğim diyor. Tamam mı? Benim kimse namazımı kontrol etmeyecek diyor. İmamlık imtihanına mı gireceğim diyor. Müftülükte sınava mı gireceğim diyor. Ha, müftülükte sınava girip imam olup da maaş alacaksa o zaman çalışıyor. Yok efendim, ben namazımı kılıyorum, Allah'la aramda. Allah'la aranda ama Allah sana kabirde soracak. اَوَّلُ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الصَّلَاةِ İlk sorulacak şey namaz. Namaz neyle? Namazın şartlarının başına ne geliyor? Kıyam, kıraat. Kıraat okumak. Ne okudun? Okudum işte anamdan öğrendiğim gibi. Ben sana anandan mı öğren dedi. Anan doğru biliyorduysa ondan öğren. Ama doğru okudun mu? Bunu soracak. Sen nasıl diyorsun ki efendim Allah'la aramda nasıl olsa imtihana girmeyeceğiz ya. Ne imtihanına girmeyeceksin? Zaten şu anda imtihandasın. Öldüğünde zil çalacak. Zil çaldı mı öleceksin. Ondan sonra kağıdını bir daha vermeyecekler. Amel defterini bir daha vermeyecekler. Oraya bir Sübhanallah yazdıramayacaksın. Şu anda zaten imtihandasın. Diyorsun ki imtihana mı gireceğiz ya? Nasıl okursam sana ne diyorsun? Bunu nasıl diyorsun? Bir Müslüman olarak Allah'ın huzurunda onu sana farz ettiği bir kıraatı nasıl düzgün yapmıyorsun ya? Ben anlayamıyorum ya. Bir Müslüman Allah'a ahirete inanıp da namaz kılıp da bir kıraatını kontrol ettireyim ya. Bir namaz caiz mi bu kıraatle değil mi? Sormadan ben sana hafız ol demiyorum ki. Namazda okuduğun caiz olacak kadar tasih yap. Bir gözden geçir. Değmez mi Allah'ın dinine? Sen bilirsin yatırımın kendine. Ya da kabirde yatırımı yaparlar seni yatırırlar. Hesabını verirsin. Bana verecek değilsin. Ben de Rabbime vereceğim. Ama bak ne diyor? Ey Kur'an ehli, oku bir ayet, atla bir derece. Dünyada tane tane okuduğun gibi burada da yavaş yavaş, işte talim tecvid kastediliyor, kıraat yap. Çünkü senin cennetteki son menzilen ve merteben, son okuyacağın ayete göre belirlenecek. 2000 ayette kaldın, 2000 derece. Üsttekine nasıl bakacaksın? Biz dünyadan yıldızlara bakar gibi bakacaksın. 2500 ayet okudun, 2500 derece. Efendim, 3000 ayet okudun, 3000 derece. Alttaki sana nasıl bakacak? Yıldızlara bakar gibi. İnne ehlel cenneti yeteraevne. Birbirini görecekler diyor hadis-i şerifte. Sizin biriniz ufuktaki yıldızı gördüğü gibi. Yani cennet elinden bir alt tabaka, bir üst tabakayı böyle görecekler. Peki derece ve mertebe neye göre belirlenecek? Dünyada kaymakamdın, atla bir derece. Başvekildin, atla bir derece. Öyle mi belirlenecek? Okuduğun ayete göre belirlenecek. Okuyabildiğin. O zaman 6000 küsur, 666 sayısı olmakla beraber bu ihtilaflıdır sayı. Yani durakların koyulma yerine göre bu ihtilaf çıkıyor. 6200 diyelim küsur, 6600 küsur derece var. Sen son ayete kadar okudun, minel cinneti ve nasa kadar sapasağlam çıktın. Sana ne verecekler? 6600'te küsur de en üstün derece. Senden üstte kim olabilir? Senden üstte kim olabilir? Kim olabilir? Ancak peygamberler olabilir. Salavatullahi ala nebine ve mecmuat. Peygamberlerden yukarı zaten yok kullar içerisinde. Sen neredesin? Peygamberlerden bir alt derece. Daha nereye gidebilirdin ki zaten? Başka gidecek yerin yok. Ne kadar yüksek bir mertebe ya. Ama bizim millet, aman hoca cennete gireyim de çöpçü olayım yeter. Ya cennette çöp yok ki, çöpçüye iş yok ki. Atarlar seni işten. Derler ki çöp yok. Sen çöpçü kadrosuyla, taşeron kadrosuyla cennete niye girmek istiyorsun? Cennete giren herkes mukimdir, ebedidir, aslidir. Asıl üyedir. Sen cennete bile taşeron mu girmek istiyorsun? Niye Kur'an'ı okuyayım, düzgün amel edeyim demiyorsun da sıvışma, böyle kenara sıkışma istiyorsun? Ya dünyada bile dilencilik ne kadar ağır bir şey, ayıp bir şey, zül bir şey. Ahirette niye muhtaç olalım? Niye muhtaç olalım? Kur'an gibi bir hazinemiz var. İslam gibi bir definemiz var. Ehl-i sünnet gibi, sünnet gibi, hadis-i şerifler gibi elimizde efendim itibarlı varlıklarımız var. Biz bunları niye değerlendirmeyelim? Ne enayi oluruz ahirette ya? Kendimiz kafamızı vuracak kaya ararız. Kimsenin bize bir şey demesine ihtiyaç yok. Bak, vakitler geçiyor. Nefesler geçiyor. Her nefes ahirete biraz daha yaklaşıyoruz. Şu anda biz burada Allah için gelmiş. Tamam, bu meclis günahlara kefaret olan, meleklerin etrafını kuşattığı, rahmet yağdırdığı, feyiz indirdiği, istiğfar ettiği bir meclistir. Bu kadar hafızın bulunduğu, Kur'an okunan bir meclis. Kaside-i Bürdeler okudular, neler okuyorlar, işte Hoca Efendi icazet okudu. İnde zikri salihine tenzilü rahme. Salihler anıldığı zaman rahmetler yağar. Şu anda orada kimlerin isimlerini okudu? He? Şurada sanatçılar, şarkıcıların, türkücülerin adı okunsaydı bilmiyorum ne yağardı. Ama Bahattin Hoca efendim hocasından başlayarak kime kadar getirdi orayı? Hurra'dan sahabe-i kirama dayandı. Asım, Hafs kimden işte efendim rivayet ediyor? Asım Efendimiz'den. Asım Efendimiz kimden? O tabii ilk 100-150'li şeyler, yıllar. Oradan hemen gerisinde kime dayandı? Duydunuz mu bilmiyorum. Orada sahabe-i kiramın ismi anıldı. Değil mi? Abdullah İbni Mesud Efendimiz'den duyan kişiden almış hocalar silsileyle. Oradan kimin ismi okundu? Efendim Zeyd İbni Sabit okundu hatırlıyorsam. Ondan sonra Hazreti Osman Efendimiz okundu. Değil mi? Kur'an-ı Kerim'i bir rekatta hatmeden en büyük hafızlardan. Hazreti Osman Efendimiz adı geçiyor. Sonra Ali İbni Ebi Talip Efendimiz adı geçiyor. Sonra en sahabenin içinde kıraatı en üstün olan kim? Übey İbni Ka'b ve ekra'uhum Übey İbni Ka'bin. Benim ümmetimin içinde kıraatı en üstün olan Kur'an kıraati Übey İbni Ka'b'dır diyor. Radıyallahu Teala. Onun ismi geçiyor. Onlardan almışlar. Kulaklarıyla dinlemişler. Kendileri onların önünde okumuşlar. Onlar onları tahsih etmiş. Oradan beri Bahattin Hoca'ya kadar gelmiş. Benim de bir icazetim var Medine'deki bir zattan. Onun da senedi çok sağlam. Yani önlerinde oturup mühim olan dinletmemiz. Bizim hocalarımız da tabii ki icazetli. Kimse senetsiz değil. Çünkü senetsiz olmaz, isnatsız olmaz. Şimdi kafadan olmaz, ben rüyada gördüm olmaz. Ben böyle düşünüyorum olmaz. Dini ilimlerde reform olmaz. Güncelleme olmaz. Bunlar, bak Zeyd İbni Sabit kimden aldı? Zeyd İbni Sabit, Abdullah İbni Mesud işte sayıyor. Übey İbni Ka'b, Osman bin Affan, Rıdvanullahi Mecmuan. Kimden aldı diyor? İcazette okudu şimdi. Kimden aldı? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimden aldı? Ümmiydi. Hoca görmemişti. Cibril aleyhisselam'dan aldı. Cibril aleyhisselam bu Kur'an kıraatını kimden aldı? Cibril aleyhisselam ne bilsin? Kimden aldı? Allah Rabbul İzzet'ten aldı. Kur'an-ı Kerim'de ne diyor? Allemehu şedidul kuvva. Kuvvetleri şiddetli olan Cibril ona öğretti diyor. E Cibril'e kim öğretti? Allah Teala öğretti. Şimdi bu hafızların okuduğu kıraat, hepsi bunu biliyorlar şu an. Asım kıraat, işte Hafs-ı Vâti, Asım kıraatını güzel ezberlemişler bütün Kur'an. Bundan okuduğu kıraat nereye dayandı şimdi? Allah Teala'ya dayandı. Direkt Yüce Rabbimizden bunların ağzına kadar gelmiş. Bizim ilimlerimiz böyle şecereli, senetli, silsileli, soylu, aziz ilimlerdir. Aziz Kur'an'ın aziz ilimleridir. Sizin ilahiyatlarınızın şecereniz nerede? Hocan kim? Yaşar Nuri. Hocan kim? Bayraktar Bayraklı. He? Hocan kim? Mustafa Karataş. Hocan kim? Şu bu, saymakla bitmez. İlhami Güler. Hocanın hocası kim? Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hocanın hocası yok. Hocanın hocası nefsi ve şeytanıdır. Silsilesi yok. Daha girerseniz, giderseniz bunların daha hocaların hocası unvanına sahiplerini, hocası Mason Abduh, dinsiz Afgani, reformist Reşit Rıza. Hani bu silsileleri? Hiçbirini yok. Dün Uğur Dündar Halk TV'de konuşuyordu. Orada Yaşar Nuri'ye rahmet okuttu. Dedi ki, büyük dedi Atatürkçü, büyük alim dedi, işte Kur'an'ı şöyle bilir, böyle bilir falan. Bir sene olmuş öleli dedi, rahmet okuttu. Şimdi, peşine ne dedi biliyor musun? Halbuki dedi, şeriatçı bir çevrede yetişmiş ama dedi, doğru yolu bulmuş, Atatürkçü olmuş dedi. Şimdi şeriatçı bir çevrede, çünkü Yaşar Nuri'nin babası mübarek bir insan. Dedesi Nakşi Meşayih'tan, şeyh. Anladın mı kardeşim? Anladın mı? Şimdi adamın babasından bile aldığı icazeti korumamış. Dedesinden bile ben dedemden dememiş. Ya ne diyor? Falan gavur şöyle dedi, falan efendim profesör böyle dedi diye yurt dışındaki efendim işte filozofların, kafir filozofların, felsefecilerin, Amerikan bilmem Alman bilmem nelerin fikirlerine tabi olmuş. Gelmiş ben hafızım, ben hocayım diyerek millete namaz yok, beş vakiti üçe indirmiş. Öldükten sonra dirilmek var mı diyor spiker. Ben hapisteydim, seyrediyorum televizyondan. Spiker soruyor, o bir kadın vardı, çok gülen bir kadın. O kadın ona soruyor, diyor ki git diyor mezarlığa bak bakalım kemiklerden bir şey kalmış mı diyor. Ne demek istiyor? Dirilme yok diyor, alenen diyor. Ne dirilmesi ya diyor. Bu adam hafız olsa ne olur, hoca olsa ne olur. Evelem yaral insan, enna khalaknahu min nutfetin, feyda hu hasimun mubin, ve darabe lena meselen, ve nesiye khalqahu, halemen yuhil azim. Ebu Cehiller Mekke'de kemikleri aldılar, Efendimiz sallallahu teala aleyhi ve selleme getirdiler, böyle ufaladılar. Ya sana sorsam bu dirilecek değil mi dediler. Tabii dirilecek dedi. Peki bu çürümüş un ufak dağıtıyorum bak bu kemiği kim diriltebilir dediler. Kul yuhiyhelle diyen şehavele mer. Habibim söyle ki hiç yoktan ilk yaratan kimse o diriltecek söyle. Şimdi senin hafızlığın kaç yazar, hocalığın kaç yazar, sen dirilmeyi inkar ediyorsan, amentü inkar ediyorsan, Kur'an'ı, sünneti, hadisleri inkar ediyorsan, işte silsilesizlerin geldiği durum budur. Silsilesi şeceresi olanların ve o şecereye sahip çıkanların, medrese ilmini tahsil edenlerin de fazileti budur. Onlar ehl-i sünnetten ayrılmazlar, ayrılmayacaklar inşallah. Allah ayrılmaktan muhafaza eylesin. Men قَرَأَ الْقُرْآنِ وَاسْتَظْهَرَهُ Kim Kur'an-ı Kerim okursa, ondan sonra ezberlerse, şimdi buradaki biz de okuyoruz diyorsunuz, ama bu kardeşlerimizin sizden farkı ne? Ezbere okuyor. Ezberlerse, yetmedi. وَاَحَلَّ حَلَالَهُ Helalını helal kabul ederse, وَحَرَّمَ حَرَامَهُ Haramını haram kabul ederse, burada ne devreye giriyor? Şahit de hafız. Bayraktar bayraklı çok kuvvetli hafızdır. Ama arkasında namaz olmaz. Arkasında namaz kılarsanız yaylada imamlık yapıyor ara sıra. Sakın uyumayın da kılarsanız iade edin. Ama uyumayın. Çünkü adam inkar ediyor, her şeyi inkar ediyor. Bu sene Ramazan'da çıktı ne dedi? Hac her gün yapılır dedi. Arafa günü, Arafat marafat yok. İstersen şimdiki tarafat açık hacı olursun dedi. Ramazan'ı da Eylül'e sabitleyebiliriz dedi. Her sene Ramazan Eylül'de olabilir. Bu sene söyledi. Bu sene söyledi. Evet. Şimdi bu hafız olsa ne olur? Öyle kuvvetli hafız, taş gibi hafız. Ama son nefeste la ilahe illallah diyebilir mi? Onun için ne diyor? Helalını helal kabul ederse, haramı haram kabul ederse, hafız olmak adamı kurtarmaz. Hadis-i şerif ne buyuruyor? İnne ekseru münafiki ümmeti lekurra'uha. Benim ümmetimin münafıklarının ekserisi Kur'an'ı güzel okuyanlardır. Çok güzel kıraatları vardır ama ümmetimin münafıklarının ekserisi onlardan olacaktır diyor. Allah muhafaza ya Rabbel alemin. Diğer bir hadis-i şerifte ne diyor? Te'avvezu billahi min cübbil hazel. Kalu ya Resulallahi ve ma cübbil hazel. Kale vâdin fî cehenneme te'avvezu minu cehennem kulle yevm seb'ine mer. Kıyla men yedhulü ya Resulallah. El kurra'ul murâune bi'amalim. Üzüntü kuyusundan Allah'a sığının diyor. Üzüntü kuyusu nedir ya Resulallah dediler. Buyurdu ki cehennemde bir vadidir. Cehennem bile cehennemin diğer tabakaları oraya atılmaktan günde 70 kere Allah'a sığınıyor. Cehennem tabaka tabaka. Diğer tabakalar diyorlar ki 70 kere bizi cübbül hazene, üzüntü kuyusuna atma diyor. 70 kere cehennem dua diyor her gün. Ya Resulallah kim girecek oraya sordular. Buyurdu ki yaptıklarını, okuduklarını riya için gösteriş yaparak okuyan hafızı kurralar girecek buyurdu. Onun için durum bu. Helalını helal bileceksin, haramını haram kabul edeceksin. Bugün bu efendim özellikle Karadeniz ekolünden gelen birçok ehli sünnet dışı ilahiyatçı hafızdır. Çok kuvvetli hafızdır. Ama milletin dinini imanını aldılar. O Mehmet okuyan bütün mucizeleri inkar ederek, Kur'an ayetlerindeki mucizeleri inkar ederek, Meryem validemize çift cinsiyet isnat edip, çocuk kendi kendine döllendi diye Allah'ın mucizesini inkar ederek, İbrahim Aleyhisselam'ın 4 gün kafasını kesip sonra çağırdığında geldiğini inkar ederek, ne ayetleri inkar ediyor bunlar ya? Millet işte bunların elinde. Bunlardan ne çıkar? Bunlardan okuyan talebeden ne hayır gelir? Bunlara nasıl bir çocuk teslim edilir? Bu ilahiyatta birçok hoca, o İlhami Güler, Kur'an'ın şu ayetleri bence değiştirilmeli diyor. Bu ayetler uygun değil diyor adam ya, sesi var ya. Sesini koyduk oraya, hala görevden almıyorlar adamı. Görevden almıyorlar. Şimdi biz ne diyelim? Onun için helalını helal kabul ederse, haramını haram kabul ederse, tamam. Efendim, ve halle halalehu ve harrama haramehu. Kur'an'ı ezbere bilir. İman meselesi. Amelde insanların kusuru küsürü olabilir. Ama bir halala haram derse kafir olur. Bir harama helal derse kafir olur. Hacı da olsa kafir olur, hafız da olsa kafir olur. Eğer ki böyle yapmazsa ne olacak? Edhalehullahu bil cennete. Şimdi bu hafız efendiler, ben inanıyorum ki, üstü zan ediyorum ki Kur'an'ın helalına, haramına inanan, ehl-i sünnet itikadı düzgün olan kardeşlerimizdir. Bu kesin yani, Allah'ın izniyle de kesin bu kardeşlerim. Kur'an'ı da ezberlediler mi? Ezberlediler. Bu Kur'an'ı ezberlemek ve imanlı olarak ehl-i sünnet itikadıyla ezberledikleri için Allah onları cennete girdirecek diyor. İnşallah. Girdirecek onları. Mühim olan bu yoldan çıkmadan ölmeyi nasip eylesin. Sonra ne buyuruyor? Ve şeffa'u fi aşaratin min ehli beyti kulluhum ve cebet lehun nar. Şimdi sen de diyorsun ki hoca efendi anlatıyorsun hep hafızları methediyorsun. Bundan bize ne? Biz niye geldik oturduk ha buraya? Ha sana geldik şimdi. Diyor ki sen bunların nesisin? Babası mısın? Anası mısın? Kardeşi misin? Tamam mı? Eşi misin? Bunlarla bir irtibatım var. Aile irtibatı değil mi şimdi? Evet. Bu hafızlara diyor, Mevla öyle bir mükafat ihsan ediyor ki, hadis-i şerifin kaynağına bakayım da siz şimdi kaynak sorarsınız. Tirmizi'de var, İbn-i Mace'de var, Ahmed İbn-i Hanbel'in müstedinde var, hadis-i şerif sahihtir. Bu hadis-i şerifte diyor, onuna da cehennem vacip olmuş, vacip olmuş, cehennem vacip. Vacip ne demek? Kesin girecek. Allah Celle Celaluhu, bu adam bu şekilde ölürse, şefaat erişmezse buna, bu adam kesin cehennemlik diye kararı kesinleşmiş, 10 tane aile ferdine şefaat edip onu da cennete sokacaktır diyor. 10 bayağı bir şeydir ya. Tabii ki insan anasından, babasından, en yakınından başlar bu şefaat hakkı olduğu zaman. Şimdi bazı hadis-i şeriflerde 70 de geçiyor. 70 de geçiyor. Ama Tirmizi'sinde yani en 10 kişiye şefaat hakkı verilmiş. İnşallah bunlar da kendilerini korurlar da ölene kadar bu hafızlık nimetini korurlar, muhafaza ederler de inşallah bu şefaat etme hakkından mahrum olmazlar ki yakınlarından, aile fertlerinden 10 kişiyi cehennemden alırlar, cehenneme girmeden alırlar. Zebanilerin elinden kim kimi alabilir be? Ancak Kur'an alabilir. Kur'an'ın şefaati her şeyden üstündür. Hafızlığın bereketi bu şefaat hakkı verilmiştir. Bu esasen Kur'an'ın şefaatidir. Şahsın şefaatinden öte. Kur'an'ın şefaati devreye giriyor. Ya arkadaşlar, bence inşallah şefaat olunmaya muhtaç olmadan kendi amellerimizle de cennete girebilecek seviyeye çıkarız inşallah. Değil mi? Yani kendi ayağımızın üstünde durabilecek, cennete direkt gidebilecek iman ve ameli salihi kazanırız inşallah. Ama kuluz, işte kusur küsur düşeriz kalkarız. İnşallah bir yakınımız elimizden tutacak bir şefaatçimiz olur inşallah. Onun için çocuklarımızı hafız yetiştirelim. Kardeşlerimiz, işte müsait olan yakınlarımızı Kur'an hafızı yapmaya çalışalım ki herkese faydaları olsun. Hem dünyada bu ümmetin bekasına, belaların kalkmasına vesile olsun. Hem ahirette yakınlarına şefaatleri varid olsun, vakı olsun. Onun için bak ne kadar garantili bir meslek ya. Sen diyorsun bu var mı? Yahu ebedi ahirette 10 kişiyi kurtaracak. Kendini kurtarmasa 10 kişiyi kurtarabilir mi? Demek kendisi haydi haydi kurtulacak. Dahası da var. Anne babalar için özellikle çok büyük müjdeler var. Hadis-i şerifte buyruluyor. Men qara'a el-Kur'ane ve amile bima fihi. Burada biraz daha şart var. Deminkinde helal-ı harama inanmak vardı. Ezbere bilmenin yanında. Burada amel diyor. Kim Kur'an'ı okursa, tabii ki burada yüzüne okursa manası değil. Çünkü yüzüne okuyan herkesin anasına babasına taç giydirilecek olsa mahşerde herkes taçlı çıkar. Bundan maksat nedir? Kim Kur'an'ı ezbere okursa ve içindekiyle amel ederse, şimdi ezbere okursa derken Kur'an'ı mushafa bakarak okumak mı daha faziletlidir? Ezbere bildiğini ezbere okumak mı daha faziletlidir? اَفْضَلُ عِبَادَةِ اُمَّتِي قِرَاتُ الْقُرْآنِ نَزَرًا. Yani ümmetimin ibadetlerinin en üstünü Kur'an'ı yüzüne bakarak okumaktır. Hafız da olsa yüzüne bakarak okuması eftaldir. Ama cüzünü dinletecek, hıfzını kuvvetlendirmek için o zaman ezbere okur. Veya namazda bakarak okumak Hanefi mezhebimize göre caiz değildir. İmam-ı Azam Efendimiz ne yapıyordu? İki rekatta Kur'an-ı Kerim'in tümünü hatmediyor. Gıyas Hazretleri anlatıyor. Bu Lale Gül'ün yeni sayısında bunu yazdım. Çok uzun bir dua Lale Gül dergisinin. Acayip bir şey. Bir gece diyor sokaktan gidiyorum bir de baktım diyor Ebu Hanife çıktı diyor İmam-ı Azam. Evinden çıktı gece. Karanlık yani yatsı geçmiş artık cemaat dağılmış. O zaman da zaten şimdiki gibi yastan sonra kim nereye çıkacak? Işık yok, ışık yok. Kocaman bir sarık sarmış diyor. Bir elbise giymiş. Mis kokuları sürmüş ki diyor. Kokular ben uzaktayım bana kadar geldi. Çok kaliteli, pahalı kokular sürmüş. Ondan sonra dedim ki diyor herhalde halifeyle görüşmeye gidiyor. Çünkü bu kadar gece yarısı kime süslenmiş? Düğün olmaz, dernek olmaz. Bekledim diyor. Biraz takip ettim, baktım diyor, mescide gitti. Mescide gidince diyor, takip ettim diyor. Mescide geldi, beni görmedi diyor, gitti ileri doğru diyor. Namaza durdu diyor. Ben de dedim ki diyor, herhalde iki rekat istihare namazı kılacak, halifeyle ne görüşeceğine dair. Bunlar ne mübarek adam, o da kurmuş kaldırmış kendi kendine yani. Diyor, istihare namazı kılacak diye bekledim diyor. Camide kimse yok. Başladı diyor. Bu da bekle, bekle, bekle. Tabii uzun bir geceyi düşün. Kehf suresine kadar bir rekatta okudu diyor. Bunların vakitleri bereketli. Kur'an'ın yarısı. Ondan sonra diyor, ikinci rekata kalktı. Kalan kısmını da okudu diyor. İki rekatta Kur'an'ın tamamını katmetti diyor. O sessiz ya, gece namazı sesli okunur. Gece namazında sünnettir, biraz sesli okunur. O da duydum diyor, caminin kenarında gizlendim diyor. Namaz bitti, imsak oldu zaten. Çıktı evine gitti diyor, elbiselerini falan değiştirdi. Çünkü en güzel elbiseleri, en süslü elbiseleri, en hoş kokuları, en pahalı kıymetli utları, amberleri, miskleri kime karşı sürmek lazım? Rabbimizin ibadetinde kullanmak lazım. Biz ne yapıyoruz? Millete karşı süsleniyoruz. Evde nasıl namaz kılıyorsun? Pijamayla. Pijamayla bir adamın yanına çıkabilir misin? Çıkamazsın. Allah'ın huzuruna nasıl çıkıyorsun pijamayla? Anla işte biz kaç paralık adamız. Namaza, ibadete, namazına ne kadar değer veriyorsun? Kur'an'a ne kadar değer veriyorsun? Allah'ın dinde de o kadar değerin var yani. Ya beni Adem'e huzûzûkûm dekulli mescid. Ey Adem oğulları, her mescidin yanından süslenin. Bu ne demek? Burada salat demek. Her namaz kılacağınız zaman en güzel elbiselerinizi giyinin. Tipinize, kılığınıza, kıyafetinize dikkat edin. Neden? Allah'ın huzuruna çıkıyorsunuz. Değer verin. Değer görürsünüz. İmam-ı Azam 13'ü. Sonra ne yaptı diyor? Biraz bekledim kapıda diyor. Normal elbiselerini giydi. Gündelik. Çıktı sabah namazına cemaatle beraber. Hiç kimse bilmiyor. Zannettiler ki İmam-ı Azam da benden geç kaldı. Ben İmam-ı Azam'dan önce geldim zannediyor. Halbuki gece... Anladın? Artık diyor dayanamadım diyor. Bir ikinci gece takip ettim aynı üçüncü gece. İmam-ı Azam bir rekatta bile Kur'an'ı hatmedecek kuvvetteydi. İki rekatta kesin hatmetmiştir. İşte onun için ezbere okumak ekseri yani nereye yarıyor? Hafızlık. Hafızlık namazda okuyabilmeye yarıyor. Ama nerede hafızlar? Nerede o hafızlar ki sabaha kadar namazda okuyacaklar? Keşke teheccüde kalksalar, iki rekat kılsalar. Onun için ne buyuruyor? Salatul leyl ferizotun ala hamilil Kur'ani velev rekateyn. İki rekat da olsa hafızların gece namazı kılmaları farzdır diyor. Tabi bu hadise göre farzdır, hükmü fıkha göre çıkmıyor. Çıkmıyor ama çok kuvvetli sünnettir. Hafız olanla olmayan bir değildir. Hafız olanın iki rekat gece namazında kıraat yapmasına çok önem ve atfediyor İslamiyet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerinde duruyor. Siz ehli Kur'ansınız. Siz ehli Kur'ansınız, hakkını verin. Yani nafile namazla gece vaktinde. Gece hiç kalkamayacağını anlarsan, yatsıdan sonra iki rekat gece namazına niyet edip de kılarsanız, hele ki inne fî halkı semavattan aşağı 10 ayette okursanız, gecenin kıyamı size yazılır. İnşallah bu uhdeden de kurtulmuş olursunuz. Hafızlar zaten o 10 ayeti ezbere biliyorlar, onlar için çok kolay iki rekatta okumaları. En azından bunu yaparsınız. Hazreti Osman Efendimiz rivayet ediyor. Ali İmran suresinin sonundaki 10 ayetle menkame bir aşre ayet efendim kütübelev kıyamuleyle gecenin tümünü teheccüd yazılıyor mesela. Bizim gibi adamlara kolaylık olsun diye söylüyorum. Artık ahir zamana geldik yani. Nerede iki rekatta hatmedecek adam mı kaldı yani? Ama işte böyle. Bereket azaldıkça azalıyor, nur uzaklaştıkça, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatı uzaklaştıkça 1400 seneyi artık aştık. Böyle her gelen gün geçeni aratacak, daha şerli günler gelecek buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kur'an'la kurtulacağız, sünnetle kurtulacağız, ehli sünnetle kurtulacağız. İnşallah. Hiç olmasa kendimizi, çoluk çocuğumuzu, sevdiklerimizi kurtarmaya bakalım. Ne yapalım? Sel almış önüne kütükleri götürüyor. Kütük kapar gibi, selden kütük kapar gibi bir kişiyi daha kurtarabilir miyiz? Bu yola alabilir miyiz? Bunun derdindeyiz yani. Bunun derdinde olmamız lazım. Kim Kur'an'ı ezbere okursa ve içindekiyle amel ederse. E şimdi içki içmez, kumar oynamaz, zina etmezsin, işte efendim faiz yemezsin, yalan demezsen, gıybet etmezsen falan filan, Kur'an'la amel. E zaten beş vakit namaz kılıyorsun. Varsa paran zekat, varsa paran imkan hac, o bir kere. Kur'an'la amel de çok da zor değil ha. Çok da zor değil. Kur'an'ı ezberledin, emirlerini tuttun, yasak kaçtın. Bu da amel sayılır. Teferruata giremeyiz. Vaktimiz yetmez. Ülbise validâhu tâcen yevmel kıyameti. Onun anne babasına kıyamet günü bir taç giydirilecek. Ezbere olan hafızların anne babalarına bir taç giydirilecek ki dav'u ehsenu min dav'i şemsi fî buyûti dünya. Dünya evlerinize giren güneşin ışığından daha parlak bir ışık. O taç zümrütlerle, yakutlarla, parlantalar, elmas dünyada onların suretleri var. Hakikatleri ahirette. En kıymetli mücevherlerle donanmış bir taç ki güneş gibi parlıyor. Şu anda güneş kaçıncı kat semadan bütün dünyayı aydınlattığı zaman gözün kamaşıyor, bakamıyorsun. Güneşe zaten hiç bakamıyorsun. Sizin dünya evlerinize vuran, yansıyan güneşin ziyasından daha aydınlık veren bir taç giydirilecek. Allah. Şimdi düşünsene ya. O tacın bir taşını, yakutun, zümrüdün bir taşını, zebercedin, dünya piyasalarına getirsen şöyle, borsalar çöker. Kapalı çarşı da çöker, açık çarşı da çöker. Amerika borsası da çöker, Japon borsası, hepsi çöker. Bir taş şu kadar. Niye çöker? Çünkü şu anda dünyada ebedi olacak bir nesne yok. Hepsi fani. O gelirse cennetten, o nedir? Bakidir. Allah. Hacer-i Esved cennet. O yok olur mu? O yok olmaz. Ne olacak? İşte onun için fani, baki olan bir şeyi kim satar da faniye alır? Ondan enayi avanak var mıdır? Onun için dünya ona karşı duramaz. O bir tane mücevheri her dünyayı satsan kimse alamaz. Öyle bir taç annelerine babalarına giydirilecek. فَمَا ظَنُّكُمْ بِلَّذِي عَمِلَ بِعَذَا. Ya o hafızın kendisi Kur'an'ı ezberlemiş de amel etmişse onun kendisine ne giydirilecek? Anasına babasına bu giydiriliyor. Niçin? Razı olduğu için. Çocuğunu medreseye verdiği için, hafız yetiştirmek için, mesai harcadığı için, masraf ettiği için, infak ettiği için, dua ettiği için. Ama öyle anne babalar da var ki çocukları bırakıp gitmişler hafız olmak için. Anası razı değil, babası razı değil. Böyle ana babalar da var. Bir tane kadın öyle demiş kızına. Sen demiş okulu bırakıp da demiş medreseye gidersen, çarşaf giyersen sütüm sana haram olsun demiş. Bak çırılçıplak gezerse, erkeklerle oturup kalkarsa, kafelerde yerse içerse haram etmiyor. Medreseye giden çarşaf giyersen sütüm sana haram olsun demiş. Mahmud Efendi Hazretlerimiz de ne buyurmuş onun üzerine? Seni gidi sütü bozuk ananın demiş, helal etmesen ne yazar demiş yani. Ben onu kulağımla duydum tabii de o ne yazar demez de efendi. Sütü bozuk dedi yani. Sütü bozuk. Yani şimdi sen onu yaratmadın. O çocuk senin yaratığın değil. Sana o sütü de Allah verdi, yarattı. Bir damla süt bile Allah vermese çocuğuna emziremezdin. Seni de Allah yarattı. Çocuğunu da Allah yarattı. Sütünü de Allah yarattı. Her imkanı Allah yarattı. O çocuk hasta olsa o sütü çekebilir mi, emebilir mi? Ona o çekme kuvvetini de Allah yarattı. E sen bu Allah'ın kitabına düşman ilan etmişsin kendini. Medreseye gidersen sütüm haram olsun. Senin haram etmeye ne hakkın var Allah'ın kitabına karşı? Allah'ın hakkı bütün haklardan üstündür. La ta'ate li mahluk fi ma'siyetil halik. Yaratana isyan noktasında yaratılmışa itaat yoktur. Önce Allah'ın hakkı. Kur'an Allah'ın hakkı. Kur'an öğrenmemiz farz. İlmihal öğrenmemiz farz. Ehl-i sünnet itikad öğrenmemiz farz. Anamız babamız buna mani olamaz. Hakkı yok İslam'a mani olmaya. Yine bağırmayacaksın, çağırmayacaksın, üf demeyeceksin, sert davranmayacaksın, meşru isteklerini yerine getireceksin ama sen Allah'ın yoluna gideceksin. Mevla sana anana babana uy demedi. Anana babana saygı duy dedi. وَتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيْهِ Sen bana yönelen kullarımın yoluna uy. Kim benim yoluma dönmüşse sen onun yoluna uy. Anana babana uyma. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِشَيْءٍ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِمَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا Anan baban seni bana ortak koşmaya, şirk koşmaya, haram işletmeye, günah işletmeye, bana isyan ettirmeye zorlarlarsa anana babana itaat etme. Sen bana yönelen kullarımın yoluna uy. Allah'ın adamı, Kur'an ehli ulemanın, hafızların, hoca ehli sünnete göre yaşayan, Kur'an'la amel eden, okuduğuyla hareket eden insanların yoluna uy. Zarar görmezsin. Çünkü onlar da Resulullah'ın yoluna uymuşlar. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bak senet burada, silsile burada, irtibat burada, ittisal burada. Kopma, kopuk olma, kopuk yaşama, inkıtağa uğrama. Tamam mı kardeşim? Sen burada direkt Allah'a bağlanan Cibril-i Emin vasıtasıyla, Resulullah vasıtasıyla sallallahu teala aleyhi ve sellem, Rabbul İzzet'e bağlanan Hazreti Kur'an, Rabbul İzzet'in sıfatı, Rabbul İzzet'ten sudur eden kelam, Allah'a Kur'an'dan ziyade yaklaştıran hiçbir amel yoktur. Ama Kur'an, sakın Kur'ancıların dediği gibi, mealcilerin dediği gibi yanlamaz. Kur'an hadissiz olmaz, kitap sünnetsiz olmaz, kitap sünnet fıkıhsız olmaz, fıkıh hakaitsiz olmaz, tasavvufsuz olmaz. Bunların hepsinin ana kaynağı Kur'an'dır ama biz Kur'an'a tabi olurken onun tefsirini kimden öğreneceğiz? Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. O ayet ve hadislerden çıkan fıkıh hükümlerini nereden öğreneceğiz? Müçtehitlerimizin beyanlarından, fıkıh kitaplarından öğreneceğiz. Kimse fıkıh Kur'an'dan almaya kalkmasın çünkü senin Kur'an'dan fetva çıkarmaya ilmin yetmez. Zaten bütün helallar bellidir, haramlar bellidir, Kur'an sünnet bitmiştir, vahiy kesilmiştir. Müçtehitler bu vahiyden bize bütün meseleleri kıyamete kadar karşılaşacağımız bütün meseleleri hazırlamış, önümüze koymuşlardır. Şimdi geri kalan okuyup okutmak, amel edip amel ettirmek ve milleti teşvik etmektir. Rabbim bu hizmette cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Subhane rabbil aliyyil alel ve amin. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Allahu ya Ali ya Azim, ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allah ya Ali ya Azim, ya Halim ya Alim ya Hakim. Ya Allahu ya Ali ya Azim, ya Halim ya Alim ya Hakim. La ilahe illa ente ve la na'budu illa iyyake fa'fu anna wa'afina ve taqabbal minna innaka entes semi'ul alim. اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو اللهم اجعلنا اصحاب نبيك خير الجزاء اللهم اجعلنا شيوخنا خير الجزاء خصوصا شيخنا وروح روحنا هادينا الى الله الحاج علي الحيدر لخسقوي الحاج محمود لو في قدس الله اسرارهم العلى اللهم اجعلنا اساتذتنا ومعلمينا ومشايخنا خير الجزاء اللهم اجعل اللهم اجعلنا قراءنا وَمُكْرِئِينَا خَيْرَ الْجَزَاءِ اللّٰهُمَ اَجْزِلْ ثَوَابَهُمْ اللّٰهُمَ اَكْرِمْ مَقَامَهُمْ اللّٰهُمَ اَرْفَعْ دَرَجَاتِهِمْ اللّٰهُمَ لَا تَحْرِمْنَا اَجْرَهُمْ اللّٰهُمَ لَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُمْ اللّٰهُمَ عَطِّرْ مَشَاعِرَهُمْ اللّٰهُمَ نَوِّرْ ضَرَائِحَهُمْ اللّٰهُمَ قَدِّسْ أَسْرَارَهُمْ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ يَا بَدِيعَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ يا ذا الجلال والإكرام بحرمة وجهك الكريم بحرمة وجهك الكريم بحرمة وجهك الكريم يا رب senin Kur'an'ına tazimen ve senin Kur'an'ını ezberleyen bu hafız efendileri tebriken ve takdiren bu icazet merasimine iştirak ettik. Senin rızan için geldik. Desinler için gelmedik. Beğensinler için gelmedik. Para almak için gelmedik. Hediye almak için gelmedik. Sırf senin rızan için geldik. Bu kardeşlerimiz de senin rızan için geldiler. bu Kur'an'ının ki bu kadar şefaati var, bu Kur'an'ının ki bu kadar senin indinde mertebesi var, şurada şu kadar hafız efendi, bu Kur'an-ı Kerim'i kaç kere okudular, kaç kere hatmettiler, hıfzı tamamlamak için hangi ayetleri kaç kere tekrar ettiler, on binlerce, yüz binlerce kere tekrar ettiler, toplamını tuttuğun zamanda, okudukları, tekrar ettikleri, hatmettikleri, Kur'an-ı Azimüşşan'ın ayetleri hürmetine, bu saatte cümlemizi affeyle ya Rabbi, mağfiret eyle ya Rabbi, boyunlarımızı cehennemden azat eyle ya Rabbi, sevdiklerimizi de bu dualara ilhak eyle ya Rabbi, vahfız kardeşlerimizi gözden, nazardan, sihirden, cinden, şeytandan muhafaza eyle ya Rabbi, ahir zamanın fitnelerinden muhafaza eyle ya Rabbi, hıfzına emanet ettik, sen emanetleri zayi etmezsin, ahirete çıkıncaya kadar bu sarıkları başlarında, cübbeleri üzerlerinde, bu yoldan ayrılmadan huzuruna kavuşmak, Kur'an'ın şefaatine erişmelerini nasip eyle ya Rabbi. Sen kalplerimizi kaydırma ya Rabbi. Şüphelere, vesveselere kapıldırma ya Rabbi. Ayaklarımızı sırattan kaydırma ya Rabbi. Cehenneme kaydırma ya Rabbi. Allah'ım bu yolda bizi yarattın, yaşatıyorsun. Ölene kadar bu yolda yaşamamızı, zerre kadar vesveseye, şüpheye kapılmadan sana kavuşmamızı bizlere müyesser eyle. Cümlemize iman selametiyle, husnü hatimeyle, çene kapamak nasip eyle. Bu hafız kardeşlerimize de bize de okuduğumuz, dinlediğimiz ayetlerin ahkamıyla amel etmeyi nasip eyle. İtikat etmeyi nasip eyle. Helalına helal, haramına haram inanmayı nasip eyle. Zerre kadar bu itikattan dönmekten muhafaza eyle. Allah'ım emirlerini tutup yasaklarından kaçan suada kullarına cümlemizi ilhak eyle. Allah'ım sen fazl-ı kereminle bu kardeşlerimize de bizlere de Kur'an'dan ezberlerimizi unutturma ya Rabbi. Unutkanlıktan muhafaza eyle. Alzheimer'dan muhafaza eyle. Elden ayaktan düşmek muhafaza eyle. Allah'ım kurban olduğum ölene kadar, son namazımıza kadar rükû ile, secde ile kılabilmek nasip eyle. Kimselere yük etme, muhtaç etme ya Rabbel alemin. Hafızamızla, zakiremizle, gözümüzle, kulağımızla, elimizle, ayağımızla, içimizdeki, dışımızdaki tüm aza ve cevârihimizle ölene kadar faydalanmak nasip eyle. Verdiğin hiçbir nimeti bizden günahlarımız sebebiyle alma ya Rabbi, söküp alma ya Rabbel Alemin. Bizi affeyle, lütfeyle, mağfiret eyle ya Rabbel Alemin. Çocuklarımızdan daha nice hafızlar yetiştirmeyi nasip eyle. Torunlarımıza da hafızlık yaptırmayı nasip eyle. Burada gelen bu cemaatin bütün çoluğuna, çocuğuna da hafız olmalarını, en azından bir hafız yetiştirebilmelerini en azından nasip eyle ya Rabbi. Kurban olduğum sen. Ya Rabbi Kur'an-ı Azimüşşan'ın manasını da güzel öğrenmek, tefsiriyle, hadisiyle, fıkhıyla, akaidiyle, tasavvufuyla, bütün ulûm-ü nafiayla bu kardeşlerimiz de bizi de müzeyyen eyle ya Rabbi, mücehhez eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sana emanet ederiz. Bahattin hocamızın da ve burada iştirak eden diğer hoca efendim, Cevat hoca efendimizin de medreselerini, cemaatlerini hepimizi muhafaza eyle. Şerlerden emin eyle. Bereketler ihsan eyle. Yönelişi ziyade eyle. İnsanların kalplerini, gözlerini, kulaklarını bu medreselere, bu sohbetlere, bu derslere tevcih eyle ya Rabbel Alemin. Ve ya hayran nasirin ve ya hayral fatihin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme ya Rabbi. Bu icazet silsilesinde isimleri geçen hoca efendilerin, kurra-i kiramın, huffaz-ı izamın ta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, Cibril aleyhisselama kadar bütün isimleri zikredilen onlarca hafız-ı kelam efendilerimizin, büyüklerimizin, selef-i salihinin, tabi'in, tebe-i tabi'in hazaratının cümlesinin ruhlerini şad eyle, kabilen nur eyle, derecelerini âli eyle, o isimlerin anıldığı meclislere rahmet yağar, hadis-i şerifi rivayeti hürmetine, o mübareklerin isimleriyle mamur olan şu meclisimizde yaptığımız bu duaları onlara bağışlayarak onların hatırı bahşi için kabul eyle ya Rabbi. Kabul eyle ya Rabbi. Buradan af olmadan çıkarma ya Rabbi. Derdine derman yaratmadık bir dertli aramızda bırakma ya Rabbi. Borcuna ödeme kolaylığı ihsan etmediğin bir borçlu çıkartma ya Rabbi. Allah'ım ne derdi müşkili olan varsa bu tatil günlerinde kalktılar senin Kur'an'ına hürmet için buraya geldikleri için kadın erkek bu kardeşlerimizin iki cihan saadetlerini temin eyle ya Rabbi ve hacetlerini hasıl eyle ya Rabbi ve korktuklarımızdan cümlemizi muhafaza eyle ya Rabbi. Amin diyen dil narcihimden azad eyle ya Rabbi. Amin, amin, amin. Bi hurmet Taha ve Yasin. Sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil alemin.